دست منو خوندی، منو بر تو ریسوندی. کلاس منتظره زنگ تفریح میشینم تا که این زنگ بخوره، تو حیات تو رو ببینم، وای تو حیات تو رو ببینم. سر زنگ هندسه میگم این درس و بسه، کاش که این زنگ بخوره، دل به دلدار برسه، دل به دلدار برسه. سر کلاس منم توی درس عاشقی، تو کبیر سینه‌ام، وای تو گل شقایقی، تو گل شقایقی. وقتی از در تو میای تنبل کلاس میشم، سر امتحان عشق گیج و بی حواس میشم، من گیج و بی حواس میشم. خوب دست منو خوندی، منو بر جوری سوزوندی، منو مثل یه برده کجاها که نکشندی. خوب دست منو خوندی، منو بر جوری سوزوندی، منو مثل یه برده کجاها که نکشندی. کلاس منتظره زنگ تفریح میشینم تا که این زنگ بخوره، تو حیات تو رو ببینم، وای تو حیات تو رو ببینم. سر زنگ هندسه میگم این درس و بسه، کاش که این زنگ بخوره، دل به دلدار برسه، دل به دلدار برسه. سر کلاس منم توی درس عاشقی، تو کویر سینه‌ام، وای تو گل شقایقی، تو گل شقایقی. وقتی از در تو میای تنبل کلاس میشم، سر امتحان عشق گیج و بی حواس میشم، من گیج و بی حواس میشم. دست منو خوندی، منو بر جوری سوزوندی، منو مثل یه برده کجاها که نکشندی. دست منو خوندی، منو بر جوری سوزوندی، منو مثل یه برده کجاها که نکشندی. دست منو خوندی، منو بد جوری سوزوندی، منو مثل یه برده کجاها که نکشندی. خوب دست منو خوندی، منو بد جوری سوزوندی، منو مثل یه برده کجاها که نکشندی. منو خوندی، منو بر جوری سوزوندی، منو مثل یه برده کجاها که نکشندی. خوب دست منو خوندی، منو بر جوری سوزوندی، منو مثل یه برده کجاها که نکشندی.